Wengi mlijiuliza lonteka ni maskari, mkantafuta vito vyote sentu alisita kishari. Wakasema wajui nilipo mama lienda di mochwari. Ya Kaisari mwachia Kaisari, machozi yenu atalipwa, mimi nafunga na kusali. Imba Roma imba, imba Roma imba, imba Roma imba. Mungu wa Paulo ndo Mungu wa Daudi na ndo Mungu wa Joni, mnemwita Yohana wa Yahudi. Mwanangu alimuuliza mama baba lini atarudi, na mke wangu aliwaliza kwa shukuru sina budi. Misho tuba kwa mini baba familia, na watoto umetaji na wapa kaisemavyo Biblia. Kipi bora nife mseme nilikufa kiharakati, siogopi kufa ila na wachaje wanaobaki. Nani kati yenu mwanangu atampa malezi, wapi atapata mahitaji, wapi atapata mapenzi? Mama naye wapi atapata mahitaji na malezi, na ripoti ya upelelezi vipi akiteka mtekaji? Kaburi langu mtani palilia majani, nimeumwa mjakuja niona mnangoja mje msibani. Nilipokuepo sikuwa najua hisa nne hisa nane, nilichohitaji nitoke mzima na ndugu zangu tuonane. Nimechapwa mijeledi, nimevunjwa bila huruma, asante mlopaza sauti, nimeiona nguvu ya umma. Siku tatu nimefungwa macho, mikono imefungwa nyuma. Hoja kwenye uchumi wa viwanda, na nasi linaoza msoga, tikiti linaoza shamba, alonteka wakuja na noa ni uvumi na visanga, ila kutekana tekana huu ni uhuni wa kishamba. Weka bunduki chini situbishane kwa hoja, maana sote lengo letu kujenga Tanzania moja. Wona nyota kwa shoulder, ila najua we ni soja, ulikuja mwenyewe ama ulipewa order. Aminini si kwa zigandi, we ni Yanga mimi Simba, kuwa mpinzani sio dhambi. Ipo siku mtawala atakuwa mpinzani, Simba kichukua kombe sijui atapona nani. Na kuna mbunge alisema iti nimemtukana mkuu, utakumiwa na mkono wa Mungu, mshtakia aliye juu. Kwanza lini na kwa nini mimi nimtukane mjomba? Umepewa gari ya wagonjwa mitanga na ingekia bomba. Mimbarikiwa na nikifa kume kwa baba ntaketi na mtu wa watu, that's why ilisimama bunge la bajeti kunijadili mtanzania kuwa makini pia, makini pia na yatungia mapini pia. Nilitabiri utaitwa rais kipindi unaitwa waziri, japo maisha sio rahisi, la pongezi unastahili. Na walio sadiki Roma taonekana kabla Jumapili. God bless, imetimia injili niliyoitabiri.